sallallahu alayhi wasallam du mom moko def te wax ju joge ci sayyidina anas radiyallahu anhu comme ni nga xamne non lañ koy gisse tamit inshallah mom moy sahaba moko def te amul benen sahaba bu ko contredire ci walu gogo allahumma ba mu dess sayyidina ana abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma mom ñu amna hadith bo xamantene mi ngi ci sunan yi ñu mu ne kana ibn umar radiyallahu anhuma la yashrabu min qadahin min qadahin fihi fiddatun wala madbubun min fiddatin manam abdullah ibn umar radiyallahu anhu danul nané ndox manam ndap lo xamantene manam dañ ko deub daxé ak lan ak khalis danu ci nan mais lolou non danu ci nan tektelewul ne keni obligé nan ko ci jëmmi bopam baxu amma sayyidat aisha radhiyallahu anha mom daf ko dan téré ci hadith bu nek ci mojam at-tabarani ak sunan imam al-bayhaqi rahmatullahi alayhi mais sayyidat aisha radhiyallahu anha mom daf ko dan lan da ko dan téré waye buñu gisé ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam amna benen hadith moy suñu hadith bi ak hadith bi nga xamantene mom moy hadith benen hadith bu sayyidina anas tam batay radiyallahu anhu nek sunan mom at-tirmidhi abu dawud ak an-nasa'i rahimahullah alayhi mun kana qabiyata sayf rasulillahi sallallahu alayhi wasallam min fidda yenenbi sallallahu alayhi wasallam chatu kiwam bi moy chat bi fete ci kaw fiñu japp ci jasem ji lolu nonu or la won lolu or la won nda saxu la khalis la won bok khalis la won la ko bok khalis la won lolu tamit day tekkel ne kon yoyu manam bu fekente ne kon luñu manam lo xamne lu fay nek rek la luy réparer wala bok mu nek lo xamne ne bari wul lu bari wul lolu boba dana dagan manam kon ci bu kaw lolu dañuy gis baat bi nga xamne mom moy deub dax manam dabba bobu ñuy wax mo xam ngir réparer la wala bok ngir mu nek lo xamne ne bari wu ci mais dañ ko ci tek nonu ci kaw muy rafetal lolou bu fekente ne lu touti la bu boba day daal dagan boba day daal dagan and ak dañ ko lan dañ ko sip legui nak mu dess bu fekente ne dafa bari budé dafa bari dañ ko lan dañ ko lan budé dafa bari day haram budé dafa bari day haram surtout bu fekente ne pour lan la pour taral ko la pour rafetal ko legui nak lu bari ak lu touti nan lañ koy naté lu bari ak lu touti niñ koy naté borox xoxam rahmatullah alayh ñetti wax lañ ci wax wax ju jikki ji mom moy né lu bari ñu koy xamé ci urf manam moy de manière générale ci aada manam li nga xamantene dal bo ñëwé dal ni gaay wa li bari na ñu la wa li de bari na mo nga xamné kon lool bari na li nga xamantene nak té lool nak day évoluer solo jamono ji nga né solo dëkk bi nga né ñom considération bi ñi am ci né ah li né or bi né ci ndabli kat bari ki xaaliss bi né ci ndabli kat bari na wala yoy ñom lool dañ koy natal légui bu fekkenté né lool moy benn wax ji benen wax ji mom moy né lu bari ak lu tuti ni nga koy xamé moy su fekké né dafa jël benn walu complètement ci ndabli moy comme c'est par exemple mu jël comme côté gauche bi yépp wala mu jël côté droite bi yépp wala mu jël ci kaw lepp ci kaw wala mu jël ci souf lepp ni bu boba dañuy xamné bari na lool moy ñaarel bi ñettel bi mom moy su fekente ne dañ lay liñuy waxé ni bari na wala touti na moy su lané moy su fekente ne dama ko seen dama seen ndapli moy meuna ragné né léday ndab léday amna khalis boba bari na wa su féké dañu sumu ko séné duma ko ragné mom ak li ci dess lola bari wul wala lolou bari wul lol nak ñetti wax yoyu borom xoxo rahmatullah alayhim wax amana bi nga xamanteni mom mo ci gëna dëgeur mom moy wax ji nga xamne moy wax ju ñëkk ji parce que bobu nonou li tax wax joju mom mu nuru bi gëna deugal moy ciosan ci mbir mi manam al asl moy ciosan bi moy ne mbir momu da fay nek lo xamantene manam moy mbir mi dafa touti lool moy ciosan comme da permettre nañ daga nan lañ lu touti légui ciossane bi mom moy né lu touti bi mo fi nek ba kérok ñuy am preuve buy wone ni mbir mi légui tambalé na bari té lolu ci orf lañ koy xamé baxna ah légui nak mu am ben mbir mo xamantene mu am benen masala tamit bobu day daali juddo fofu moy su fekkentene tay nopi ndapli nopi dafa nek wala poigné dafa nek or wala khalis ndax dana dagan wala du dagan boba boro ko xawi rahmatullah alayhim tamit li nga xamantene mom lañ ci saxal ci sen furuway mom moy lolu comme bokul parce que yépp dafa génné ci ben masala kessé bi nga xamantene mom lañ tambalé té mom moy masalay ndax mbir mi manam buñ ko défaré buñ ci défaré khalis manam ngir défar ko réparer ko wala ñu yok ko ci ngir taral ko mu té bari wul est ce que dana bax légui bu boba bu roxo xam rahmatullah am dañu gis né nopp yi nopp ndabli wala yi nga xamantene pour téyé ko ak yoy yoy nonu bokku ñu ci ndabli ci bopom comme bokku ñu ci kon bu boba pour mu nek or wala khalis lool non du lo xamantene lu ñu téré lu haram waye nak bu démé ba nga xamantene nak mbir mi ci bopom dafa bari manam nga xamantene day dem ba ñukoy mën di tejé manam affaire bi complètement diko tejé ndabli complètement wala mu nek lo xamantene manam de telle sorte que mu melni mbub mu ndabli sol ak yu mel non boba day dal haram légui ci kaw lolou mu am benen masala bo xamantene bu am solo la ci bir walu bala manam ñu duggu légui ci or est-ce que yépp ñuy wax ci xaaliss mënef nako gam gam la ci or li nga xamantene mom moy wax ji borom xam xam rahmatullah saxal moy ne dedet lolou mënu ñuko gam gam la ci or lutax dañu indi tekantal buñ am buñ différence buñ indi entre or ak xaaliss ndax dañu gis ne ben yenenbi sallallahu alayhi wasallam or daganalal nako jigen ni manam or ak no xaaliss bok xaaliss daganalal nako goor même bu de lu touti la te or daganaluko benen bi moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam khalis la jeufandiko fi te jeufandiko wul or ci ndapli ñettel bi mom moy jasi ji li nga xamantene mo ci nek or khalis la waye du or kon ci kaw lolu yoy nonu ñuy wax ni yi ñuy wax yeb ci masala yi lolu kon manam ci or khalis la et a mom la concerné mais concerné wul or ci kaw lolu nak mom motax ñoo manam khalis nek lo xamantene ci bu re ci walu khalis la mu nek lu dagan alors que bu deke ci walu or mu nek lo xamne dafa haram ah benen masala bi nga xamantene mom moy aju ci walu gogou nonou pour ñu mën def transition bi mom moy li ñuy wax al matli ak lu ñuy wax al mumawah al matli ak lu ñuy wax al mumawah al matli moy lan matli moy ma def ma yor sama ben ndab ma yor sama ben ndab jël ben couche or tek ci kawam wala couche khalis tek ci kawam comprendre hein wala ci robinet yi wala yu mel non lool mom moy par exemple lol moy par exemple legui nak attention ci bir am ci masala yi ñu wess mu am ben mbir mu ci bata baye xel moy su fekenteene xaaliss bi dafa nekké fi nga xamantene moy rebord yi nga xamantene boy naan fa ngay naanale day haram ah bu nekké ci rebord bobu day haram parce que lol lañ la téré won wa lol tamit mu mata préciser legui mu dess liñ doon wax ci ki bi num tudd matali manam moy buma jele couche ma tek ko ci kaw ci kaw mo xam ci kaw la ko tek wala ci bir la ko tek voilà ci recipient bi borom xam manam moy tay lan moy dama yor ndap lo xamanteni aluminium la origine legui ma def ci plaque or baan legui nak fofu nak lolu ndax dagan na wala du dagan lolu ci anam guñu moy de manière générale boro xaw xaw yi rahmatullah alayhim ñoom ñepp dañ ko haramal ba mu dess ci benen cas de figure fo xamne fofu nak la boro xam xam yi wuté rahmatullah alayhim mom moy su fekente ne man manam mënu ñu leen tékkalé manam de telle sorte que buma ko bëggé dindi manam buma bëggé dindi affaire bi il faut que ma yak ndablé su mako bëggé dindi faut que ma yak ndablé bu boba ba paré munuñu len ba paré wala bok mu nekk ci anam go xamantene dafa jaxaso ak matière première ndafli ba munuñu len tekkale bu boba nak lolu fofu nak la borom xam xam yu wuté rahmatullah alayhi ci masala bi ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyé yi ak shafiyé yi man hanafiyé ak maliké rahmatullah alayhi ñom dañu daganal ndaf lu mel non ñu mëna ñuko jëfëndiko ñom daganal lañ ko waye nak biñ ko daganalé biñu daganalé masal ndaf lu mel non dañu né manam bu fekkenté né hanafiyé la rahmatullah alayhi mo ñom dañu ko acci né mu nekk lo xamné concrètement cas de figure bi no wël mëna wël bété mbir bi doko mëna dindé alors que maliké rahmatullah alayhi ñom teunk yoyep defuñu ko ci ñom dañ ni bu démé rek ba jaxaso ba nga xamanteni affaire bi sokoy dindi di yak ndab li risque bobu daf ci am bu boba dagal na légui nak ñi nga xamanteni ñom ñoy shafi'i yi manam te ñom tamit bo xolé ñi nga xamne ñom ñoy shafi'i rahmatullahi alayhim ñom dañ ko sip comme ni nga xamanteni non lañ ko gisé manam comme ni suñu mais lool tamit ci kaw mu baña nek khalis mais mu nek lan mu baña nek or mais mu nek khalis ci kaw lolou lañ ko sibé mais su fekkenté né or la dañ ko dañ day haram ci ñom comme ni nga xamné non la nek mazhabu hanabila rahmatullahi alayhim hanabila rahmatullahi ñom dafa ni dafa haram ci luñu joyal ñom dafa haram ci luñu joyal ndax lan ndax ñom dañu jël ciosan bi nga xamné mom la yantibi sallallahu alayhi wasallam téré won dabal or ak dabal khalis bu mu jëlé def ci plaqué ba paré or la batay wala khalis la batay dafa haram amma ñi nga xamanté né ñom ñoy yenen mazahibi bo xolé ñom ñep kenn ku ci nek bu re hanafiyé maliké rahmatullah alayhim ñom liñu jëfëndiko mom moy né li dafa nek lo xamantene luñu aajo wala té après day ay ki bi ndax sama ndab li day yaq té or bi bëri wu ci bëri way bo xamantene mën na tuddé mir mi ndabal or parce que ndab li mënu mu ko tuddé ndabal or mënu mu ko tuddé ndabal xaaliss ñom loolu lañuy wax mais buñu xolé sen wouté yépp day wër wër lo suñu ñett hadith yi nga xamantene mom lañu gis ci suñu buntu bi motax al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah ni mu tané hadith yi da ko tan de telle sorte que waxu borom xam xam yi da naka du genn hadith yi donc ñom ndab lolu fofu lañu sukk manam fofu lañu sukkandiko na suñu ndab yi kat ndab li kat day lan comme que après day yaqo yoyu té yenenbi sallalahu alayhi wasallam waxu sayyid manam hadithu sayyidina anas radhiyallahu anhu biñu gis ni moy suñu hadith bi day wone ni or bi bu ci bari wul bu ci jor manam khalis bi bu ci yorul yenn ciir yi té bu boba mënef nako gam gam lek or bi bu boba du am problème mais comme li nga xamantene mom la shafi wa rahmatullahi alayhi mom moy an kay mën na am problème bu fekkete lan la bu fekkete né or la parce que or ak khalis dafa am déjà téxantal comme niñ ko gissé ci suñu niñ ko gissé sank benen masala bi nga xamantene mom mo aju ci masala bi bu ci gën ban wax mo ci gën deug wax ji nga xamantene mom mo ci gën deug insha Allah taala moy wax shafi'i ndax shafi'i rahmatullah alayhi ñom biñu waxe wax ji dañu samonté deug li yentib sallam jëf ndëg ci wax ji moy yamale mbir mi ci xaaliss parce que or quand même ak xaaliss ñom ñaar am nañ différence amna ñu différence légui ta mais amna benn mbir mo xamantene mom lañuy wax muma wax al muma wax moy lo xamantene manam dama jël or bi wala xaal bi mu ruuyol ko ba mu ruuy ba mu nekk ndox ba mu bañ mën ko gam gal ak peinture ba mu nekk peinture mu jël ko rek peinture ko ci ndapli mais peinture gi mako peinture ci ndapli dafa nekk ci anam go xamantene suma matli yi ak numa wax li len woutale len la moy matli moy suma lakke ndapli suma ko lakke am lu je wadde am lu wadde ci ndapli han ci or wala khalis bima ci def muy wad mu mën ko tey manam mom ci jëmi bopam or bobu wala khalis bobu mu mën ko récupérer tey ko ni lolu mom lañu tuddé matli solide mu nek lu solide lolou matali la amma su fekkene na suma ko lakke su touro après duma ko meuna teye du am lu solide lolou muma wax la légui nak daganal nañ muma wax mais dagalanu ñu matali amma muma wax nak xawuma ci borom xoxoy rahmatullahi alayhim ko ci téré non non lool mom moy wone ni dafa touti touti way bo xamantene du solidifier wu manam suma ko laké su ruyé tamit duma mëna téyé dara ci affaire yi lool tamit ça suppose que ni du bari parce que bu ndap li réyé rek lool day daal di mëna né wa li lool la ah non voilà non donc du mën récupérer parce que soko bëggé récupérer lool mom moy masala bi nga xam daanaka mom la buñu sétlo ci tékkatal manam ndax lo xamantene mën nga leen takalé do ngi gis problème bobu manam mom moy déllu ci wat manam do leen mëna do ko mën takalé do mën fexé ba takalé ndabli ak kibi ak composant or bi doko mën takalé manam foko defé foko laké ba paré rek mom ci bopom buy daanu manam buy deñ da ngay gis day deñ ni rek mais doko mën do mëna récupérer li dañé ci affaire bi li dañé ci ndab bi bok mom dañ ko daganal légui nak mu dess fi benen masala moy tay su fekkenté né dama yor or ak ndabal khalis wala bok wala wa moy ndabal or la ak ndabal khalis mais ma plaqué ci kaw aluminium par exemple voilà inverse bi ndax lola dagal na wala dagalu fofu tamit borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wuté ñi nga xamanteni ñom ñoy shafi'i rahmatullah alayhim ñom dañu né ñom dañu manam kon jumhur moy hanafiyyi maliki ak hanabila rahmatullah ñom daganal nañ ko non as dañ ko haramal bok parce que dañ ni ndab li ci ciosanam or la wala ci ciosanam khalis la dañ ko peinture ci kaw lenen rek waye li or la ak khalis la te mom jëmi bopam lañuy téré amma li nga xamantene mom la shafi'i wa rahmatullah alayhi mom moy lolu dañ manam ci du ñom ñep mais mbolo ci ñom dañ ne dana dagan lutax muy dagan parce que dañ japp ne ndab lolu ci jëmi bopam du ndabal or du ndab manam même boudé mom ci bopam ndabal or ak ndabal khalis mais la taxone ñu dagan ñu haramal ndabal or ak ndabal khalis te muy reey lu geek yoy boba doot fi nekkati parce que mom ci jëmi bopam du feñ ce qui veut dire que ci ñom bu fekkene dama yar sama ndabal or ak ndabal khalis mo meun mo bëgg ko soppi damay jël aluminium rek tek ci kaw wala cuivre wala yenen lool mom moy ci wax jojo mais nak and ak lool yep nak li nga xamne mom moy li gëna deugar moy li jumhur rahmatullah alayh ci walu gog inshallah ndax lan ndax or bi ak khalis bi lañu téré cause bi nga xamantene mom motax ñu téré ko yenenbi sallalahu alayhi wasallam joxe na ci yenn yi comme li nga xamne non lañ ko waxe mom moy hilyatu ahlul janna manam wa aljana ko mom ñom seen takkay la bo xolé bokku na ci yenen cause yi moy daf ñu fa inna lahum fi dunya wa lakum fil akhirah ñom ñoko mom aduna yeen yeen ko mom al-akhirah kon yoy tamit mom moy day wone ni tamit ne ndax manam or bi le fait que mu nek or ak mu nek khalis lolu ci bopam lañu haram légi kon lolu mom moy wone ni mazhab jumhur mo gëna deugar amma li nga xamantene nak mom moy benen masala bi mom moy su fekkentene dafa am parti or ak parti wala parti khalis ak parti lenen lolu mom tamit lerrna su de parti bi dafa intégrante manam ndapli dafa am benn parti bo xamne khalis la mo am benen parti bo xamantene manam mu jaxaso dal affaire yi jaxaso manam mu nek or ak khalis buñ jaxase ak lenen ba pare defar ci ndap lol tamit day haram buñ waxe ndap nak mbolo wi ñu doon tuddu ci lañ dugg ay robinet paka kout num dul fourchette ñepp ci lañ dugg and gek yep ci lañ dugg manam dañuy résumer nonu di wax ndabli mais sino yeen gisoon ci buñ tollé ci masala ci hadith bu ñëk ba ci xat ñaari hadith ñëk yi yeen ci doon tuddu yep ci lañu duggal man ñaan xarit ci ndëk yi daal lo xamne dama xawal ci parce que dañuy wax lek ak naan wala lek ak bu len naan te ñoo ñi buntu la wa man nak gis ma lien bi entre voilà voilà waxuma la te yoy nonu faratal mom yoy nit ki dafa vital manam nit ki bu ko deful day de legui segam ci lolu lañ ko gëna lañ ko téré waxuma la ci li nga xamantene nak mom moy japp et pourtant voilà ok deng legui kon ba paré aussi le fait que manam ndap la rek quoi le fait que mu nek ndap bu ñuy mënd di utiliser comme utilisation bi de manière générale lañ téré kon lepp lu ma ci def day manam lenen luma ko utiliser rek lañu téré manam lek ak nan gi dañ ko tuddu à titre indicatif mais nekul lo xamantene mom ci bopam lañ ci djublu won lool mom mo lañ tuddé mafhumul ghalib lool tamit waxon nañ ko manam waxon nañ ci lool manam moy su fekké dina mbir mi dañ ko utiliser pour le pour li ñu tuddu loolu kessé bayyi lenen yi ci dess voilà comme par exemple buñ né à dañuy téré masalan kudur sa dom dañuy téré kudur sa dom par exemple atiu enta xam nga tay bu ne dañuy téré kudur sa dom teki wul ne sa dom rek lañ la téré mais xalé yi benen xalé bo gis mën nga ko dur teki wul lol mais c'est parce que gis nañ ni ñi gëna susceptible nga dur le en tant que xalé moy sa dom hein voilà lol la tamit wala legui té lol tamit gissone nañ ci ak borom xoxam yi liñ ci waxone ñu ci wuté sax la ci walu gogo et cetera wax imam ash-shawkani bi rahimahullah mom ci won ci masala bobu et cetera legui kon ñu delu ci kon manam kon bu boba manam ndap li bu fekkante ne dañ cey defar xor ak xaliss jaxase ko boba day daal haram mom tamit waye mu am benen masala bo xamantene bu mata baye xel la fi moy su fekkante ne yi nga xamantene dañ leena haramal yep kon logique manam buñ ko haramale xam nga lolou dafa am lumuy sous-entendre buñ neema tay nangam dafa haram tay manam moy daganul mom ko lolou lay tek no diko jëfëndiko legui su fekke tay ku fekk ndabal oru jambour wala ndabal khalisu jambour mu toj ko est ce day fay wala du fay ha day fay wala du fay du fay dede du fay parce que danganul won mo waay wa ma ngi ko julé waay wa ma ngi sharia lañ nek du ko fay parce que lan motax parce que or bi ak khalis bi en tant que or ak khalis mi ngi fi batay djugew fi mën na ko récupérer dem jaay ko mais li nga xamne mom la manatul manam parce que ndab bi ci bopum la daganul won mu yor ko manam diko jëfëndiko mais or wé khalis bi batay mi ngi fi kon bu boba du ko fay ak lu mën ti xew bu fekente ne ci dekk manam mom moy zimmi la manam moy ci atay yi dekk manam parce que yifir en fait lolou dafa nek dugg ci benen masala xam nga luñu wax zimmi moy ko xamantene julit la mais bu nek ci manam moy yifir la mais bu nek ci tutoria bu julit ni hein tutora bu julit ni voilà manam julit ni ñoko ñoy kilifa am ñoko hein wa mu nek sen rôle koku dañ koy jox atay julit ni manam liñu téré ci julit ni lolu tamit dañ ko koy téré du dagan par exemple muy ñew di indi manam di yor ay sangara di ko indi ci dëkk bi ak yoy ah moy est ce mu nek lo xamne daf koy neub nek ak yu mel non mais masala bobu benen masala la indi tamit manam mom moy masala wu tay su fekente ne manam ndax yéfer mukallaf la manam ndax yéfer mukallaf la masala bobu tam lay dugg manam ndax ndax yéfer mom dañ ko tek ay até sharia manam mukallaf la ci lu bokul ak li nga xamne mom moy pass passam té lolu nonu waxon nañ la né la mus nañ gis masala bi borom xam xam yi rahmatullahi alayhim liñu gëna dëgeural mom moy né yéfer du lan yéfer mukallaf la moy ni yéfer mukallaf la manam limi tek moy manam ndax alquran bimu nan par exemple masalakakum fi saqat qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khadim wa kunna nukadhibu yawmiddin hatta atana al-yaqin wa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in yefir bi ñeen waxe lan mo leen tax ngeen dugg ci bir saqar fi ñom dañ na ñun daanu ñu julli daanu ñu lek manam daanu ñu leela miskini dañ daan nek di fo di suwa di ci ci mbossor gi rek lañ daan nek aka di togn rek gay gay nek ci yoon bu baax ba pare lañ daan wedd bis bu mujju bi manam bo xolé yi ñu wax bo sel lu ci upp ay mbiru jëf la ay jëf la yo xamantene pourtant julit lañ koy diggal yéfer nak bu julé julim du baax waye julli farata la ci mom batay and ak bu julé julli du baax lool moy yéfer mukallaf la parce que dañ nan ko da nga wara d'abord nek julit bala ngay julli légi ci kaw lool au moment où yéfer mukallaf la kon mom tamit li nga xamné mom moy haram ci julit ni mo haram ci mom ci kaw lool tamit lepp lo xamantene comme par exemple tay du dagan beccugu wéru koor yéfer bo xamné dara jotu ko nga diko jaay lu muy lek par exemple ndax masala bobu ah par exemple ndax masala le fait que mu nek mukallaf donc lolou mom motax até bobu mom manam yéfir bi ak julit bi en fait ci hein dégg wax beccug wéru koor la wax du dagan nga jaay yéfir bi lu muy lek parce que mom ci bopam wor dako war nim la waré bax légui yow soko joxé mu lek mais c'est comme si manam comme si julit bi nga ko défal rek bel la c'est-à-dire que sangara dafa haram hein mo don jaay ma ko hein jaay ma ko wa wa ah ou ben la mais mani lolu dal yene koy xol mais dal mat atti mi ma len wax lerrna leg voilà deng ayo legui dañ delu ci artu masalay legui ñu delu ci wat ci masalay kon legui kon buñu xolé danaka ndar kep nan masalay de ci walu fiqh bi mu dess ben après inshallah mu dess ben moy jaaro moy su fekkante nit ki dafa yor jaaro xaliss par exemple duy ci ndox ci loxom bi nga xamantene mom la jaaro xaliss bi nek ndax dana dagan mu nan ci wala de au moment où dañuy téré ndabal xaliss wa bu dépasser quantité bi day haram wa bu dépasser wul quantité bi comme dagan na bobu du haram wa 6 gram la waxon nañ ko sax wa 6 gram ci jaaro boudé goor non boudé jigen amul problème bobu wa non manam mais attention mu teyi ko lañ wax wa di nan wa jigen mën nako lolou la goor lañuy wax mën nako parce que obligé wuñ mu dindiko mais c'est que ça n'est pas ce que jaré doko utiliser comme dak wala non dako tak parce que liñ wax ni moy suñ jëlé jaré bi comme dak du ci ndox ah non question bi lol non question bi lol wala dañe bu takké jaaro bu takké jaaro après loxo bi mu jël ci ndox wala mu jël ndox ci loxo bi voilà comme nanu robinet Voilà. À la pompe. Voilà. Voilà, ci gor dañ ko haramal bamou dess su yegge su maté 6 grammes amma boudé jigen dafa anda mom day dagan voilà ndax jigen amul restriction bob voilà légui ci kaw lolu li nga xamné mom moy li ëppone wala bok li nga xamné mom moy li gënonna boudé amna yuñu faté ci masala yi tamit warul nek lo xamné lu bari la ci buntu bob inshallah wa yi nga xamne dal mom mo ci gënonu remarquable ak yi nga xamne ñom ñoo ci gënonu ki gis nañ leen wala alhamdullilah legi mu res masala usuliyya amma ci walu usul fiqh ak qawaid usuliyya masala yi nga xamantene ñom ñoo aju ci ci suñu hadith bi bu ñëkk bi mom moy comme ni nga xamne mom lañu gis ko buñ gisé ni hadith yi am manam am lañ général lañ yi khas lañ particulier lañ dañuy wax ne kon al am yutlaqu ala umumihi hatta yarid dalil takhsus okay okay kon am généralisé dañ koy bayyi ci ni mu matalé non général ba kérok preuve buy woné né day am luko particulariser am indi hadith yele dañ don téré ndabal or ak khalis suñu hadith bi dafa indi particularité hein voilà dengo lolu benn masala la benen masala ci masala usuliyya yi mom moy af'al manam moy aqwalus sahaba radiyallahu anhu manam hujjiyatu aqwalus sahaba moy mas'ala bobu ramna mom moy layu moy argumentation est-ce que waxu sahaba manam ak ay jeufam bien sûr manam buñ waxe waxu sahaba ak seeni jeuf tamit manam seeni position ci walu fiqh est-ce ay lay lañ est-ce ay argument lañ lol tamit borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wouté way li nga xamni ñoom ñoy ñu upp jumhur té lool mom moy li note ci mazhab maliki and ak maliki rahmatullah amna ñaari wax wa li nga xamanteni mom moy li note ci sen mazhab bi mom moy ne hein moy ne waxu sahaba radiyallahu ñom lay la argument la c'est à dire que bu fekente ne alquran dafa ñew wax ñu am masala bo xamne alquran waxu ci de manière claire sunna yenenbi sallam waxu ci amuñu ci hadith yenenbi sallam bu wax ci de manière claire waxu sahaba radiyallahu anhu day dal meuna nek lay day meuna nek argument bu fekente ne ñoom ñepp ñoo ci depo lolu ijma la ce qui veut dire que masala bi kon bu fekete alquran waxu ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam waxu ci ijma amu ci moy consensus communautaire ñepp bu roxo bi d'accorduñ ci legi waxu sahaba radiyallahu anhu day meuna nek la argument parce que su fekente ne lol nak moy ci condition sahaba bobu xamaluñu benen sahaba bu contredire wax joni wax ji day dal di meuna nek argument legui nak lol mom moy li geuna ci ci mazhab maliki mais sinon amna comme al qadi abdul wahhab rahmatullah ci maliki rahmatullah mom limu japp mom moy mazhab maliki mom li la manam moy contraire bi moy ne waxu sahaba ci jëmi bopam du lay ñu mom loolu la japp té loolu la taxal tamit né loolu mom la imam malik rahmalahu mu jox waye comme niko ñeneen waxe ñom imam ñu melna imam al-qarnafi ash-shafi'i rahmatullahi ak ñeneen ñom dañ japp né waxu sahaba ci bopom lan la lay la argument la bu deugal ndax tamit buñu xolé ci mu waqta imam malik rahmalahu day faral di bari lu muy taxalé waxu sahaba yi radiyallahu anhu bo waxe yentou sallallahu alayhi wasallam day